मेरा जुनू है सर पे चढ़ा, मुझे ना सुकून है कर दे रिहा। हाल ये मेरा देख जरा, होश है बाकी मुझ में कहां, जीना मुहाल है अब तेरा सवाल है, दे बता तू जरा क्या नाम लूं मैं तेरे प्यार का। तू मोहब्बत नहीं है तो क्या, तू तुझसे राहत मिले क्यों बता। सारे लिखे मिले मेरे ही हक सारे, जो सोचे तू महसूस हो मुझको, मिट से गए जैसे फर्क सारे, दिल में कहीं पे एक डर सा लगा है, मुझसे भी ज्यादा कोई तुमको न चाहे, सांस चले ना तेरे बिना, मुझे ना सुकून है कर दे रिहा। जीना मुहाल है अब तेरा सवाल है अब, दे बता तू जरा क्या नाम लूं मैं तेरे प्यार का। तू तुझसे राज मिले क्यों बता।